ทิ้งท้ายสารใจต่างสีแม้มีใจต่างสายร่วมเกิดแก่เจ็บตายร่วมในดินเดียวกันบทกลอนโดยชาวอัศวะเรียบเรียงหนังสือโดยด็อกเตอร์ดาราวันเด่นอุดมเสียงอ่านหนังสือโดยโจโฉปฏิมากรรมหลวงพ่อพุทธานิโยโดยกิติชัยตรีรัตน์วิชาออกแบบปกโดยชาวอัศวะ ท่านที่ต้องการหนังสือฐานิยปูชากรุณาเตรียมซองขนาด6คูณ9นิ้วพร้อมติดสแตมป์6บาทจากหน้าซองถึงตัวท่านเองส่งมาที่ด็อกเตอร์ดาราวันเด่นอุดม256มิตรภาพซอย15ถนนมิตรภาพอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมารหัสไปรษณีย์30000ผู้ที่ต้องการร่วมทำบุญในการจัดพิมพ์กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาถนนมิตรภาพจังหวัดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี666-213-5687ชื่อบัญชีด็อกเตอร์ดาราวันเด่นอุดมในวงเล็บเพื่อการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะของหลวงพ่อพุทธานิโยหรือส่งธนานัดสั่งจ่ายปน.อัมพวันถึงด็อกเตอร์ดาราวันเด่นอุดมพิมพ์ที่บริษัทชวนพิมพ์50จำกัดโทรศัพท์024129460